Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 زمان گذشته افعال معین 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية پسرم نمیخواست با عروسک بازی کند. لم ترد ابنتی ان تلعب کرة القدم. دخترم نمیخواست فوتبال بازی کند. لم ترد زوجتی ان تلعب معی شطرنج. همسرم نمیخواست با من شطرنج بازی کند. اراد اولادی ان لا یقومو بنزها. فرزندانم نمیخواستند به پیاده روی بروند. لم يريدوا ان يرتبوا الغرفه. آنها نمیخواستند اتاق را مرتب کنند. لم يريدوا ان يذهبوا الى اسرتهم. آنها نمیخواستند به رخت خواب بروند. لم يسمح له ان ياكل آیس کریم. او اجازه نداشت بستنی بخورد. لم يسمح له ان ياكل شوکلاتا. او اجازه نداشت شکلات بخورد. لم يسمح له ان ياكل بونبون. او اجازه نداشت آب نبات بخورد. سمح لي ان اتمنى لي شيئا. من اجازه داشتم برای خودم آرزویی کنم. سمح لي ان اشتري لي ثوبا. من اجازه داشتم برای خودم لباس بخرم. سمح لي ان اخذ لي حبه شوکلاتا. من اجازه داشتم یک شکلات مغزدار بردارم. هل سمح لك ان تدخن في الطائره؟ اجازه داشتی در هواپیما سیگار بکشی؟ هل سمح لك ان تشرب بیره في المستشفى؟ اجازه داشتی در بیمارستان آبجو بنوشی؟ هل سمح لك ان تدخل معك الكلب الى الفندق؟ اجازه داشتی سگ را با خودت به هتل ببری؟ في العطله المدرسيه كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلاً. بچه‌ها در تعطیلات اجازه داشتند مدت زیادی بیرون باشند. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلاً في الفناء. آنها اجازه داشتند مدت زیادی در حیات بازی کنند. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلاً. آنها اجازه داشتند مدت زیادی بیدار باشند.